यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 25 जून 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम करके ये बना हुआ है कि संसार है, ये तो स्वाभाविक है। सत्य ही होता है, जन्मता है, मरता है, पैदा होता है, बड़ा होता है, मरता है, ये स्वाभाविक चीज है। और परमात्मा की प्राप्ति है वो अस्वाभाविक है, उसे कोई नई बात करनी होती है। उस नई बात से परमात्मा प्राप्त हो गए, ये तो स्वाभाविक संसार जन्म मरना है। और परमात्मा को है कि नहीं है पता नहीं है क्या है, और है तो ही वो नया ही काम करना पड़ता है। वास्तव में बात ये नहीं है, परमात्मा स्वतः है, स्वाभाविक है, संसार ये अस्वाभाविक है। स्वाभाविक न स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक स्वतः सिद्ध अपने आप है वो। और संसार है ये स्वतः सिद्ध नहीं है, स्वतः नाश नाश है। ये बात कही थी ना, उत्पत्ति स्थिति प्रलय दीवता है, उसमें स्थिति लंबी दीवती है, परंतु वास्तव में उत्पत्ति स्थिति है और अंत में नाश ही नाश, अभाव में अभाव जा रहा है। ये तो केवल अभाव में ही अभाव जा रहा है। पर परमात्मा भाव रूप से है जो के त्यों है, तो परमात्मा का स्वाभाविक होनापन है, संसार का स्वतः होनापन नहीं है। परमात्मा के होनापन से इसमें होनापन आता है, नहीं तो ये है नहीं। ये तो मिट रहा है, प्रति क्षण मिट रहा है। परमात्मा स्वाभाविक स्वतः स्वयं सिद्ध है, और ये कभी सिद्ध हुआ नहीं, इसका भाव है विद्यमान नहीं है। नाश तो विद्यते भाव, ये भाव है नहीं। ये संसार का भाव तो अपना माना हुआ है, हम मान लेंगे संसार है। गीता में ये तुम धारे थे जगत, अपना और परा भगवान की प्रकृति है, तो परा प्रगति ने जगत को धारण कर रखा है, जगत है नहीं। प्रत्यक्ष देखते हैं कि सब चीज नाशवान है, अंत में अभाव होता है। तो अभाव इसका सच्चा है, भाव सच्चा नहीं है। ये सबके अनुभव की बात है। और परमात्मा का भाव सच्चा सब जगह परिपूर्ण है। वो भक्ति की दृष्टि से देखें तो परिपूर्ण है, और ज्ञान की दृष्टि से देखें तो परिपूर्ण है। परमात्मा है। अब उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक बात याद आई है, आप अगर परमात्मा को न माने और संसार सत्य है ऐसा माने तो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। संसार है ये सच्चा है ऐसा माने तो संसार से हमें सुख लेना नहीं है, इसको सुख देना है। केवल ही भाव हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। सच्चा मानते हो पर ये तो जानते हो कि बदलता है, इसमें तो संदेह नहीं है। तो बदलता है उसके साथ हम कैसे रह सकते हैं, हमारे साथ वो कैसे रह सकता है। तो बदलने बदलने वाले विभाग को अपने बदलने बदलने वाला विभाग दे दिया जाए। मन हमारे पास संपत्ति है, सामग्री है, वो संसार के हित के लिए स्वतः लगा दे। कामना किसकी करें, संसार की हमारी होती ही नहीं, हमारे तो लाए नहीं जा ले जा नहीं सकते। रहते भी मरती अपनी मर्जी मुताबिक बना नहीं सकते, रख नहीं सकते। तो हमारी नहीं है, संसार की है। संसार की वस्तु संसार के अर्पण कर देना, अपने सुख भोग में नहीं लाना। ऐसा अगर भाव कर दिया जाए, संसार को सच्चा माने तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। मन सुख लेना है अपनी तरफ, संसार को खींचेंगे तो बंधन हो जाएगा। कारण गुण संगोत्म सु ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण तो गुणों का संग है। गुणों का संग अपने जो ये पदार्थों को अपनी तरफ खींचना है, ये है बंधन। संसार बंधन नहीं है, संसार तो मुक्ति का क्षेत्र है। अपनी जो चीज है अपने पास मानते हो, वो स्वयं तो है परमात्मा का अंश, और परमात्मा के अंश के सिवाय जो स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर है, ये बिल्कुल संसार का अंश है। स्थूल संसार और स्थूल शरीर और हमारे पास में सामग्री और संसार, ये सब एक है। तो इनको अपने न मान करके, अपने लिए न मान करके, ईमानदारी से जिसकी है उसको संभाला दो। शरीर भी यहां मिला है, मन बुद्धि इंद्रियां आदि भी मिले हुए हैं, योग्यता भी मिली हुई है, विद्या है अपनी योग्यता वो भी मिली हुई है। तो मिली हुई वस्तु है तो किसकी है? किस संसार को मानते हैं तो संसार की है। तो संसार की वस्तु संसार की भेंट में कर देना, और ईमानदार पूर्वक इसका फल चाहना, आसक्ति रखना, ममता रखना गलती की बात है। संसार की वस्तु संसार की ही मानने मान करके संसार की ही सेवा में लगा देना, इसमें जो ममता कर देना है ना, ये गलती है। जैसे आप सब आकर यहां बैठे हैं तो बैठने के लिए सबको छुट्टी है, पर आप एक जगह का कब्जा कर लो, ये ठीक नहीं है। इस तरह से संसार में हम आए हैं, संसारी वस्तु काम लेते हैं, संसारी की सेवा में सेवा लगा दो, आप निर्लिप हो जाओगे। अगर मुक्ति नहीं तो क्या होगा बताओ? सो विचार करो, केवल संसार की चीज अपने को मिली है, वो संसार की सेवा में भेंट कर देना है। जैसे भगवान की चीज भगवान की भेंट कर देना, ऐसे संसार की चीज संसार की भेंट कर देना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कि अपने मिली संसार से भेंट कर दो, शास्त्रों की दृष्टि से प्रकृति का कार्य है प्रकृति की भेंट कर दो, और ईश्वर की दृष्टि से ईश्वर की भेंट कर दो, तो ईश्वर के भेंट कर दो भक्ति योग हो गया, प्रकृति की भेंट कर दो ज्ञान योग हो गया, संसार की भेंट कर दो कर्म योग हो गया, अपनी मानो तो जन्म मरण योग हो गया। जन्म मरण के सिवा मिलेगा कुछ नहीं। इनको अपनी मानो तो मानता रहो, मिलेगा कुछ नहीं। बार बार दुख मिलेगा, दुख के सिवा मिलेगा कुछ नहीं। अब इसमें जिसकी सुगमता मरे वो ले लो। संसार की वस्तुएं जितने हमारे पास है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। स्थूल शरीर की क्रिया और पदार्थ है, सूक्ष्म शरीर का चिंतन है, कारण शरीर की नींद है, स्थिरता है। तो क्रिया, चिंतन और स्थिरता, ये तीन चीज है। स्थिरता भी अपने लिए नहीं है, समाधि भी अपने लिए नहीं है, चिंतन भी अपने लिए नहीं है, और वस्तु पदार्थ ये अपने लिए नहीं है। एक मिला है, केवल हमारा कल्याण करने के लिए ही किसी ने दिया है। कितनी सुगम सरल बात है। ये तीनों शरीरों की जो सामग्री, ये शरीर से तीनों शरीरों की संसार की है। स्थूल प्रतिस्थूल संसार की है, सूक्ष्म सृष्टि है, सूक्ष्म शरीर वो सूक्ष्म सृष्टि का है, कारण शरीर कारण सृष्टि का है। मनुष्य अपनी चीजों को अपनी मान ला के, मेरी है शरीर है संसार, ये मेरी चीज है, मेरे काम आवेगी, यही बंधन होता है। चिंतन भी अपने लिए, समाधि भी अपने लिए, तो बंधन करता करता है वो। गहरी बात ये है कि समाधि होती है कारण शरीर के साथ संबंध से, कारण शरीर के साथ संबंध विच्छेद होने पर सहज समाधि होती है। समाधि विद्वान ये दो अवस्था नहीं होती। दो अवस्था तभी तक होती है जब कारण से सहज संबंध है हमारा, चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। तो चित्त वृत्तियों का निरोध होता है तो निरोध अवस्था अपनी नहीं है, चित्त की है। ये अपनी तो बताया है कि निरोध होने पर तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, उस समय दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति होती है। तो अपना स्वरूप है वो अलग है। चित्त वृत्तियों का निरोध एकाग्र चित्त वृत्तियां, ये चित्त विभाग है, प्रकृति का विभाग है। तो प्रकृति का विभाग कर प्रकृति को दे दो और स्थूल शरीर संसार, ये संसार का विभाग है, संसार को दे दो और अपने आप अंश परमात्मा के हो, परमात्मा को दे दो। तो परमात्मा को दे देना हो गया भक्ति हो, और जो प्रकृति को दे दिया ये हो गया ज्ञान योग, और संसार को संसार चीज दे दी ये हो गया कर्म योग। तो सबसे बढ़िया भक्ति योग क्यों दिखा कि वास्तव मालिक तो परमात्मा है ना, चाहे अपरा प्रकृति हो चाहे परा प्रकृति हो, परमात्मा मालिक तो परमात्मा है। तो परमात्मा को पुकारना, परमात्मा की वस्तु है, परमात्मा का ही शरीर है, परमात्मा का ही प्राण है, परमात्मा का ही मन है, परमात्मा की ही बुद्धि है, मैं पर भी परमात्मा का ही है, सब सामग्री परमात्मा की है। ममता न करे और अपने सुख में, सुख भोग में न लगावे, आराम में न लगावे, निर्वाह में खुले लगाओ, खाना पीना आदि अपना जो है वो लगाओ। कितनी सीधी सीधी बात है। संसार की वस्तु संसार में लगा दी, ये सेवा हुई। सेवा क्या हुई है? ईमानदारी हुई है। इम्पोल्यूशनल नई बात क्या हुई? जिसकी जो चीज उसको दे दी, अब क्या तो अधिकतर क्या किया हमने? हमारे आफत मिट गई, हमारी जिम्मेवारी मिट गई। कोई आदमी मेले में जाता हुआ दुकानदार को 10,000 रुपया दे दे कि आप रखो, मेरी जेब का तरह कुछ हो जाएगा, आप रख लो। शाम को आवे उसको दे दिया तो उपकार करते हैं क्या? एक उपकार के उसकी जोखिम मिटाई, पर हमारे तो आफत ही रही। कोई ले जा चोर जा का जो हमारे जोखिम रहे, दे दी तो निहाल हुए। इस तरह से सेवा में लगाकर उल हो जाओ कि सेवा लेने वालों ने बड़ी भारी कृपा की, मेरे को ऋण मुक्त कर दिया। हमारे पास ऋण था, उसने सुना दिया, ऐसे समझ गए कि उनकी सेवा में लगा दो और रही है वो भी सेवा के लिए तैयार रहे, काम पर तो लगा देना है। सब कुछ लगा दो तो कुछ अपना था ही नहीं, सर्वस्व दे दिया तो सर्वस्व हमारा था ही नहीं। हमें तो मिला है, ये मिली हुई वस्तु अपनी नहीं है, वो किसी विधान से मिला है, किसी की आज्ञा से मिला है, किसी की कृपा से मिला है, किसी दाता की उदारता से मिला है। वो कैसे मिला वो तो भगवान जाने। अगर भगवान को मानो तो भगवान से मिला हुआ है, भगवान का मान अपने पास पड़ी है वो भगवान की है, दे दी जाए वो भगवान की है, आ जाए वो भी भगवान की है, अपनी ममता क्यों करे? अपने तो रक्षा करना, सदुपयोग करना, ये अपना काम है। उदारता पूर्वक खुली सबको दे दी अपने समाधि के लिए। जैसे आपने बताया निरोध होकर के निर्विचार हो जाए, वो अपने लिए अपन के लिए किसी के लिए? अपने लिए नहीं, वो अपने लिए नहीं, अपना तो उसमें स्वरूप स्थिति हो जाएगी, अपनी आफत मिट जाएगी। कारण शरीर के साथ संबंध हमारा है वो मिट जाएगा, ये फायदा हुआ हमें। तो अपने लिए ना पर के लिए अपने लिए नहीं करना है, अपने लिए नहीं, प्रकृति के लिए, वो उसके लिए। मनुष्य निरोध करना है वो हमारे लिए है। तो देखो ख्याल करो, सुनो, ध्यान देकर के, परमात्मा तत्व स्थिरता और चंचलता दोनों से अतीत है। स्थिरता परमात्मा का स्वरूप नहीं है, चंचलता परमात्मा का स्वरूप नहीं है, क्रिया परमात्मा का स्वरूप नहीं है, ऐसे स्थिरता भी परमात्मा का स्वरूप नहीं है। परमात्मा तत्व है स्थिरता का साक्षी, चंचलता का साक्षी, और साक्षी भी जब चंचलता स्थिरता क्रिया को आदर देते हैं, सत्ता मानते हैं, तब नहीं तो इनकी सत्ता स्वतंत्र है ही नहीं। ना स्थिरता की सत्ता है, ना चंचलता की स्थिरता है, ना क्रिया की स्थिरता है, ना पदार्थों की स्थिरता है। इनकी सत्ता दो तो इनके साक्षी परमात्मा है, और निधि सत्ता दो तो परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा तत्व चंचलता स्थिरता क्रिया सबसे रहित है। ऐसे ही आपका स्वरूप चंचलता से स्थिरता से रहित है। एक धारणा बंधी हुई है कि समाधि हमारे लिए है। हमारे लिए संबंध क्या है कि जैसे संसार की चीज है, हमारा संबंध विच्छेद के लिए है, हमारी नहीं है। निर्वाह अपना करो, संबंध विच्छेद करो। ऐसे समाधि का भी संबंध विच्छेद आपके लिए है, समाधि आपके लिए नहीं है। अथ योगानुशासन योग स्थिति निरोधा प्रदा दृष्टो स्वरूप अवस्थान, चित्तियों के वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तो अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। और वृत्ति सारूप्य इतरत्र और समय में वृत्ति के साथ रहेगा, वृत्ति निरोध होगी तो अपने स्वरूप में स्थिति होगी। तो अपने स्वरूप में स्थिति वो अपना है, ये समाधि हमारे निरोध हमारा नहीं है। ये एक अपने स्वरूप में स्थिति करने का उपाय है कि वृत्तियों की वृत्तियां न मन रहता है मन, और वृत्तियों में अपना स्वरूप रहता है तो निरोध कर दो, अपने स्वरूप में स्थिति हो जाए। तो उपाय है अपने स्वरूप में स्थिति होने का, न कि समाधि हमारे लिए। स्वरूप में स्थित हो जाने पर भी मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी के लिए ना अपने लिए ना किसी के लिए नहीं, वो स्वरूप में स्थिति है जो कुछ नहीं है। स्वरूप में स्थिति कब होगी? योग दर्शन की दृष्टि से वृत्तियों का निरोध होने से होगी। अच्छा, और गीता के दृष्टि से योग क्या है? समत्वम योग उच्चते, अपना स्वरूप है वही योग है। इतने वृत्तियों का निरोध करना भी योग है। वहाँ समत्वम योग उच्चते, सब जो परमात्मा का स्वरूप है वो योग है। तो सीधा योग में सिद्ध होते हैं यहाँ। दूसरा है कि दुख संयोग वियोग, संसार से वियोग ये भी योग है, समता में स्थिति भी योग है। तो दोनों का अर्थ एक ही हुआ, संसार से संबंध विच्छेद होगा तो स्वरूप में स्थिति होगी, स्वरूप में स्थिति हो जाए तो संबंध संसार से विशुद्ध योग हो जाएगा। ये तात्विक बात ही समझने की है। तो हमारे लिए ना पदार्थ है ना क्रिया है, ना चिंतन है ना ध्यान है ना समाधि है, हमारे लिए नहीं है। हमारा पिंड सुधारने के लिए है, हमारी आफत सुधारने के लिए है। पदार्थ और क्रिया और समझिन उदारता पूर्व दूसरों की सेवा करो, इसे पिंड उड़ जाएगा। चिंतन परमात्मा तत्व में लगाओ अथवा दूसरों के हित में लगाओ, कि सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित किस तरह से हो, किस तरह से सबकी सेवा बने, सबको उद्धार कैसे हो, इसमें चिंतन लगाओ। और समाधि किस बात है? संबंध विच्छेद के लिए, हमारे संबंध रहे इसके लिए। हमारे लिए नहीं है, हमारे काम में आ सकती है। उदार तो गुरु दया तो ये हमारे काम आ जाएगा। और चिंतन ध्यान जो सब का सब दुनिया का हित के लिए करो तो चिंतन हित चला जाएगा। और समाधि का संबंध विच्छेद हमारा तो प्रकृति प्रकृति के साथ संबंध विच्छेद है, वो हमारे काम की चीज है। इस बात से मैंने कहा जो अध्यास कहते हो कि संसार अध्यस्त है, संसार अध्यस्त है ये सीख लो, अच्छी बात है। परंतु वास्तव में संसार अध्यस्त नहीं है, संसार का संबंध अध्यस्त है। चाहे स्थूल शरीर के साथ संबंध हो, चाहे सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध हो, चाहे काल शरीर के साथ संबंध हो, संबंध असत्य है। क्यों? हरदम स्थिरता नहीं रह सकती, हरदम चिंतन नहीं रह सकता, हरदम क्रिया नहीं रह सकती, हरदम पदार्थ नहीं रह सकते, हरदम व्यक्तियां नहीं रह सकती। तो इनका संबंध है वो सत्य है, और संबंध मानना असत्य है। संबंध विच्छेद सत्य है, तो संबंध विच्छेद है तो सत्य असत्य क्या हुआ? संबंध हुआ, संबंध अध्यस्त है। संबंध ये सार चीज है, रहने वाला नहीं। जैसा समझ छोड़ दिया अपना आपत मिटी। ये बात जल्दी समझ में नहीं आती है, जल्दी समझ में क्या आवे? मेरे को तो सुनने के लिए भी बहुत कम मिली है, सुनने के लिए भी अनुसार में कैसे आवे? विवेचन में संसार अध्यस्त है, वो स्वरूप अध्यास है, और जो इसका संसार को सत्य माने ये ज्ञान अध्यास है। जैसे ऋषि में सांप दिखता है वो सांप है अर्थाध्यास, अब सर्पो अयम ऐसा ज्ञान है, ये है ज्ञान अध्यास। फिर उस अध्यास छह तरह की, वो और तरह की बात है, पर मूल तो यही चीज है। तो ये बात आती है, वास्तव में सर्प का और रस्सी का संबंध नहीं है, क्योंकि सर्प असत्य है, रस्सी चेतनी वो सत्य है, तो इसका संबंध असत्य है। ऐसे संसार का संबंध असत्य है, स्थिर सूर सूर काल शरीर का संसार अध्यस्त हो चाहे सच्चा हो, हमारे तो काम आता नहीं। सच्चा हो तो काम आता नहीं, ऐसे तो काम नहीं आता नहीं। हमारा आप तो संबंध से है, तो संबंध स्वर्ग से ही हो जाएगा। और सच्चा है तो अपना घर है, असत है तो हमें घर लगा, कैसे ये, कैसे हमें क्या मतलब। सपना हमें आया वो सच्चा है और कहीं है तो हमें क्या मतलब, अरे कहीं नहीं है तो हमें क्या मतलब, अपने उसको संबंध नहीं है, सीधी बात है। इस तरह से नारायण नारायण नारायण नारायण।